وقوها قدها الناس والحجار ولذا شانيشتا بل امتیاز سورة ممتاز ده فآیت نمبر دس چه بلی که دا دکر که نسب او رشتی فائده نشتی رسول دا اللہ دا عذاب نا افای بانی واقعی بیانی ده نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام دا خود نسب خوچه تو لیکن چه عقیده تک نو آده و خواندان و پا عقیده نو نو پایده و نسب بارن پا کم خلق چه وی چه وسیلی دی اگه دی لک پدی ده که سو چکی د خاوند نن دې وسیله بل نشه خاوند پیغمبر او هم سره نو لیکن بچ نشوي مقصد د صورت ترغیب انفاق او جهاد او دا صورت چون کې د غله صورتونو کې اخیری صورت ده په دې کې خلاصه د صورت راوړل د صورت نه صورتونو ده د دې وجه نه داوا د صورتونو په دې صورت کې ذکر کړه آیت نمبر 9 کې یو نبی جهاد الکفار والمنافقین او الظالمین دی صورت کې امیر را د جماعت اور کان لادا ورکړي یو دا چې امیر لغدري فکر چې د پارکانو کې یو کس سره ظاهري باندې مين یعنی می اظهار د مينو کې ټیک د ارکان یو شانی بعد خخار کانی بعد ناکاری یو خرکان رکو رخی ټول د جماعت او بعد ډیر ادبناک بعد کمی یقینی خبره چې سړی غ یو رکن سره ما کم چې ادبناک کم چې ډیر کار کوي اثر به مینه نه او دل فکارې دې اظهار نه کوي ځکه چې دې اظهار وکي نو هغه سره بیا نور خلکو بغض پیدا کیږي او دویم ادب په کارکان ته مور کوي چې کارکان او امیر تا تر چرتا پټه خبرو کی اتا ته وځ دا وای ما چاته نه بوای نه ګورې ځکه دې سره تعصب پیدا کیږي نو آداب ورکی پا دے که امیر لم ورکی او ماموری لم ورکی اپا دے من واقع نبی اسلام ذکر کئی چه نبی علیہ السلام در نبی اسلام عادت مبارک داو چه ما دیگر موز بیو کن بیا مخبول بی بیان بیان بیو چا کرو ارے یو سای پر دس پیندر دس منٹا تیرو دا نو هاری بی بیوی چه ماس را دیر وقت تیر کی کوشش هاری بی بی کو چه ماس را دیر وقت تیر کی دکا خودو پیغام خاوند مو نبی د خودو غره خدای چې ما سره خاوند وخت ډیر تیر کی بل پیغمبر مو نو هر بی بی پدې کو چې ما سره ډیر وخت تیر کی چې د نبی اسلام نه ډیر فیض واخلم قران ته ډیر زکم یو بی بی د حضرت زینب رضی الله عنها د نبی اسلام د پپو لور د پلار د خور کما چې سورت عذاب کې ذکر شو د زید رضی الله عنه خدای او بیا غ طلاق ورته د نبی اسلام سره نکاو دا ډیر خوښار و ډیر سخر و دی چرتن شاد پیدا کرو شاد چی نبی اسلام بکلا فاسد دی باتو دیگه جی که لک سبر که نو شاد تو لسی با لکم نبی اسلام شاد خودیر زیاد خوخو نبی اسلام بای خواه نبا که ناز لس پیزار زمین تا بی دی نور باسر تیر را نو بی بیانو چو کتر چی دی تر وقت دیر تیر نو آقای دا تحقیقو که چی دا نبی اسلام دی تر وقت ولی زیاد تیر نو ایتا پتاولی چی دا خودی دې شات پیدا کړی دي په د باندې شات خو او دې ته پیسې نه چې شات پیدا کړی دی مون نو دې دوه بیبیانو صلاح وکړه اصل کې د نبی اسلام بیبیان د دوه جماعتو دی یو جماعت مشر چې دا دی یو جماعت مشر دا حضرت عائشه رضی الله عنها دا بل جماعت مشر چې کومه حضرت ام سلمہ رضی الله عنها غالبا دا نه کې د دوی په کور کې دنه چې کوم خدي د سلور رونو خدي نو دا دوه جماعتونو کې تقسیم دي کله دوه د دوه خدي دي آی په دوه جماعتونو کې تقسیم دي دی وی یو دغه یې د بد بدی اکثر په کور کې دا شانتي او خيار هره کوشش دا کوي چې دا شونه شي خو بیا هم دا شکیږي د نبی صاحب په کور کې دا شرط دوه د دوه یو په سر لکه د دې یو جماعت بخپلو کې وځل لګي د صلاح او د بل جماعت بخپل سره سلام چونکه دا حضرت زینب رضی الله عنها دا په مخالف جماعت کې و ادي فلا حضرت عائشه رضی الله عنها اکثر افسر رضی الله عنها په مخالف جماعت کې نو دې صلاح او دې تحقیق وکړه چې دا نبی اسلام دې سره ولې ډیر وخت تیر نو دې ته پته وي دا خو هغه شاعت پیدا کړی نو دې وی چې د دین څنګه باندې کو نو دې دواړو صلاح وکړه چې دا څه کوو چې نبی اسلام که مان څخه راغی یو یو نو زه به وتم چې حضرت تانه خو د مغافر بوی را دي مغافر یو ګوند دی چې هغه ګوند هغه بوی نبی اسلام ته بالکل پسند نو تانه خو جی د مغافر بوی را دي نو چې ما خو د چرته ډکو سر نه خو ګرځې جنتان اختیار دي کنه رختیا ته ته پته لګي چې دا درا دي نو کما تر زبوتو ما نو کتا تر ان ته بوتو سلام شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه حفصی رضی الله عنها چې نبی صاحب تر کیناته و حضرت ته نو د مغافر وینې نبی صاحب ته ما خو زه هم غافر سره ما له ګوډو نجیر اختیار ته نبی راځي کنه ویخا نبی صاحب راغو اوس کنه نبی صاحب علی بن غیب نغ ویل دا او که ویل نو دا تاسو ما ته صلاح کړی دا صلاح شو وکنه هغه ویخا وی دا خو ما زینب څخه شات خوړل کې دې شي دا مچا تر په شاتو نازل او قسم او چې قسم مغدا بیا بزدی زینب څخه شات نو خوړم خدا نبی اسلام دې ته وی چې ورته خبر ما ته ته وکړه خو ته وردا بل چاته نو اې دغه کزینا خبر شو نو بیا خفای ټیک دې بس شاتو ته نه خوړم او کدينا خبر شي دا خو نبی اسلام دې قسم خوړم بیا خفای بیا خفای او ته چاته ما دې ویخه چې څنګه نبی اسلام اوترې ور دې منډه کړې خدای ته چې خبر روزي ا بیا کله صبرېږي په منډه کړې چې اواز عائشه ته وي خو کې کور جوړم یو بس لګېدلې کور نو وای وو شو کار بیسه وی نبی اسلام قسم وخور چې بیا ونه دی په الله نبی اسلام ته وي چې هغه غیب خبر لیک کړه او ذکر دا دوه آداب ته درکې یو امیر ته چې امیر سي ته یو رکو لزیات دغه نور کې وخه چې بل د بل اغثر دغه پیدا شي بغض پیدا شي اول مامورینو ته ارکان ته ادب ورکړي چې که امیر فرض کتا ته پټه خبرو کې د نور ارکان نه پټه انو ته هغه چا ته وای نه د کدي تعصب پیدا کی د بدلی پیدا کی د ټول صورت دا مطلب دی تاثر م پیدا کوي چې افتراق پیدا نشي چې خلک جهاد ته تیار شي بوجه یا ایو النبی او پیغمبر رسول لم تحرمو تحریم دې په معنا لغوی ده خا دا معنی چې ولی حرامې ته حرامول او حلالول دا د خدای کار دی دا د خدای صفت دی پیغمبر ته کله د حرامولو او د حرامون نسبت توشي نو دا د پدیخ ادبار چې دې نه نبی اسلام دا خلکو ته بیان کړي پوځ نور حلالول او حرامول دا د لد نی یو سره حلالول شي د حلالول او حرامول دا ګور کفر دی چ الله او شیرام کړی ته ابزو کې حلال کی یا وسره لال کړی بل حرام کی دا کفر دی دا غنن دی دوانه کی وای متأخرونو حلال کړی دی الله حرام کړی دی اجرت متأخرون جائز کړی حلال کړی شاه وسو یا ای نبی او پیغمبر اسلام لم تحرم حلال الله لك ولی باندې په ځان باندې هغه چې حلال کړی الله تعالی قسم یو کړو دا باندې خرم تب ته یو ورته تا دواج تلټه رضا منته دې بیا نو ستا ته خدي خوشاله او خدای خوشاله خو کار دی خدا خو نه چې یو خدای خوشاله کې اپای ما ستا جما ټول خراب شي نو ملګری خوشاله خدي خو کار دی خدا خو نه چې دا نه تعتل پیدا کې نور تر بغض پیدا شي ولا غفور رحیم الله دې به خود کې مهربان قد فرض الله لك تحلت ایمانکم یقینا مقرکه الله تعالی پر روایت د قسم استاد چې قسم دی خوړلې او قسم دی مات کو الله سبحانه وتعالی له وروډای ورکې دوټه ما یا جامی کوم چې سورت مائده آیت نمبر 89 کې تیر شو ولا مولاکم الله ساتو ماوین دی دا الله په حکمت والا دی و اثر النبی او کله چې پټو کړه پیغمبر اعظم الی بعض ازواجی بعضی بیبیان ته حدیثه یو خبره پټه خبره ته وکړه چې دا بیا زینب څخه شاد نخرم نو فلما نبهت بی هر کله چې خبردار ورک بی بی بی په دې خبره باندې بلیتا عائشه ته چې وي و اظهر الله علی خبردار ک الله پیغمبر ته په دې باندې چې دی خو چا دی خو بلیته وي عرف بعضو نو بیان کړه نبی اسلام بعض خبره دیتا او مخ ور د باندې دی چې چل خیر دیتا چې امیر سی و او دې کې وته دا وې چې تا خو عائشه ته وې خدای وته ونې د تا ما ته صلا جوړ کړو انا ک الله پاک وې نبی اسلام ته چې دا ولې ستا خلاف صلا کړو خدای وته ونې او دا وته وې چې تا ګوره دې ته خبرو کړو چل امیر زغی چې امیر سی که په یو رکن کې دوه غلطۍ وي که نه نو په یو ځل دواړه مه وایه چې تا دا کړي اتا دا کړي یو ته وایه یو چې هلکه دا کار نه کړی دې کې به دا وشي چې هغه سړی به په دې خوشحاله چې د شکر دی لکه مثلا ستا زوی دی او یو بیټک ته تللی یو داسې خلکو ته تللی چې خراب خلک دی اتا ته پته دی چې هلته د تاش هم کړی دی یا هلته کې فلم هم کتلی نو تا هغه ته وایه لکه ته پلانکي بیټک ته نه وې تللی تالته ودی تلې دا ته وای تالته تاشم کړې یا تاته جواریم کړې یا تالته کې فلمونه کړې دغه چې ته دا وای دې بیا پړ کې دې ډیټ شي وای دا سم خبر شه دې په وخت دی مړو له مه سم نشي ا دې بیا دي نو ته ته صرف دا وای انا غت پلان کې بیٹه ته ودی تلې دې به یل جن ما ما ته پد ته تلې خدا ته وای تالته کې فلمونه کړې یا تالته کې جواری کړې دا یا دې تالته کې شراب څکړې کدا دې وته وې نو به دې ډیټ کړ ارکان نو کې ورکو نه پر کډ وغل ته شین دوړ په یو ځل موه یادري یو وته و نو دې باندې کوي چې شکر دې بل نه خبر نه نو دې بیا غدا ته نه دې پوه شي کوس دا چل دې قران کریم عجيبه کمال کمالي کتاب دې عجيبه نن زمانہ خلک دې قران چې عقل پکرا شي چې قران دې ولا کې عقل دې کم راځي دا دا دا خبر کتاب کې ترسه وګوره یو کتاب کې دا آداب فلم ما نبات به هر کله چې خبردار وره کو دی بی بی بلی ته په دې خبر باندې عائشه رضی الله عنها ته واذر الله له خبردار کاله نبی اسلام په دی باندې چې دی خو بل ته حالوي عارف بعد بیان کړه نبی اسلام باندې خبره واره با مخ وړه د باندې اقدای وتونی دا تاسو ما ته سلام کړه او دا په دې خوشاله چې شکر دې نبی اسلام دې نه خبر شو چې موږ دا سلام کړو فلم ما نبا دوار کله چې خبردارې ورکو نبی اسلام دې بی بی ته په دې خبره ما چې تا خو عائشه ته ویلي نو قالت دې بی بی من انباك هذا چا خبر کتا تا نه تا ته چاوي او دې سره به شو کله بیبیانو عقیده دا چې نبی اسلام عالم الغیب دی نو هغه ته پدو چې دا دی عالم الغیب دی او ته ته چاوي هغه دې کوي چې ګنې عائشه وته وي رضی الله عنها واځه هغه زګه عائشه رضی الله عنها دې ویل چې ګور وايي باندې نبی اسلام ته نو هغه وي خا نو دا لري کوي چې ګنې نبی اسلام ته عائشه رضی الله عنها وي نبی اسلام وايي نبأني الله العليم الخبير خبردار کماله پوها خبردار دا ته ما ته الله وي ان تتوب الى ترغيب ورکه توبه ته بيبيان ته ان تتوب الى الله کجر تا فرا کر دے الله توبه واسه فقط سغت قلوبكما يكن ميلان کر ساتړو توبه ته سغت د سغو نل سغون مان ميلان نو ميلان خي خبر تم کیږي او بل تم کیږي ګور مودودی په دې لیکلي چې ميلان کر ستاسو ړونو خلاف پیغمبر ته الله اکبر نو دې ته ورنه کې چې ميلان کرستا ترونو توبې ته دا ته ورنه وي د کشان د صاحب د صاحبې د صاحبې نه ته شه ام امهات المؤمنین دي کنه نو ولې بیا دې کې لکه اذ ابقا الى الفلق المشحون نو هغه من ویلو ابقا اباق اباق ولې کېږي منډې ته او اغا غلام چغو ته زیاتم ابق اباق ویل کیږي نو هغه ځکه اباق په مان د منډې نو جون کې شان د پیغمبر د یونس سره ځان نو بیا دا مان اور نه کې کله چې را منډه کړه کیشته تا د فار دی چې دا مسله په نو تور سم دا څو نه نو انت دې کلی چې دا د تختیدون کې غلام او تختید د الله نه الله اکبر چې کوم ځای کوته دغه ملاویګ نه غره پیغمبر نه فریغه اصحاب نه فریغه په دې ځای باندې کړی په دې ځای باندې خپل تفسیرو مشته فکر وای افسر دی الله نه او عائشه ده نه دا د باندې راځي وی دی نبی اسلام سره د باندې راځي کوله نو که څو چا چوته وی ویندا خو کدل د باندې راځي خو د پات شنه اوسه موجودیان وای د باندې راځي د پات شنه والله ټیک شو من به وجه د موجودی خزه د باندې راځم مودود در به دمان درازی کن تا دا برداشت کولشی که تا دا برداشت کولش دا مودود فارا چه دا مودودی مور دا باندرا دا دا غفلار در به دمان درازی کنه نو دا برداشت که نکنه خپا که نو پا دا پیغمبر بانیون نخپا که و ایمان در که نیشته کنه کتا کی ایمان نه تابل شو غلط کار کړی ټیک دغه په جماعت کې یم خود دغه د دې کېدی قائل نه یم نو د جماعت یو سیاسي جماعت یا پکې سره دې په کار نه چې پکې تشه خدا بیا مونږ به د خیر دی یو سیاسي جماعت د نشتلیان دی هغه ته مونږ کله دین وای نشتلیان درته نو هغه خدا د دیني نه وای کنه د مسلمانۍ کې درته نو بیا خو دیني نه دی کنه مونږ خو را پتا کو او په جمعیت وار کو چې دای خو د دین په جامه کې بیماری کوي کنه هغه خدا د دیندار نه دای په واره کو ته وای چې د داهریان دی ابل وای داهریان دی بل وای داهریان دی نو کفار کا عمران یو غلط خبرو کې خو تا په خیر خو داهری دی يهودي دی کنه تو خو دینی سره کنه وای دای دی نور په نوې مون په لګي تا په خود لګي آی چې ته د دین په جامه کې دوه ورګې بیماری کې تا په کاغذ باندې کتاب جوړ کړی دی لک دی له وټ ور کوي هغه بل ځان لوبي خده جماعت اسلامي امنګ اسلام راوړو انور دا حال دی د صحابه مبارک چې کوم بکواس کړي مشر اره امهات المؤمنین مبارک وای افسر دې له اشر دا وي زبان درات دي نو دا مودودی ستالو به زبان درات دي ستا خد زبان درات دي ستا مور زبان درات دي نو دا به تاسو مانی دې به ټینګ شي جمع اسلام والا نو په دې سب ست سره ورته نتیجه چې دې ته مودودی پیغمبر دوم چته دې ته مودودی مور د پیغمبر د خد نو چته ده نو دا مسلمانان تاسو وایي تاسو الله هو النبي اولى بالمؤمن من انفسهم پیغمبر به ډیر محبوبي ډیر نږدې وي مؤمنات د خپل ځان نه نو مودودی سي بل بسي بل بسي شل قران منتدى ارچن محبوب دي خو کبن تل شو قران یو خبر ته کوي چې هغه چرته صحابه بار ګستاخی کړی مونږ به وچنا مونږ نه مون بوشه مونږ ته محبوب دي خو لیکن د خدای د پیغمبر مونږ ته مخ کې نه دي ایسو کوم نه فلار نه بل څوک نو بیا خبر کی چې دوی د مودودی مور زمان دراده ا د مودودی خدای باندې دراده ا د مودودی لور زمان دراده وای دا د بیزتی کوي نو دا بیزتی ده نو ته بیزتی نه کې استا مودودی بیزتی د پیغمبر کړل زه بیزتی نو کوم زه جواب ورکوم سره په ما بیزتی نه کړې هغه نه ویل لمن څه کار چې ما کوي خو هغه ویل دي اوس موجود دي استا په تفسیر کې موجود دي تفهیم قران په دې باندې ګوري خیر دي لړکړي دي نه دي دا ان توبا کچرتا تر اگردی الله تا ان توبا واسی فقط سغت نقنن میلان کرده را گردی ایڑونا ستا توبی تا یا محبت نبی اسلام تا و ان تظارا کچرتا تو خلاف کوئی په خلاف پیغمبر رس کم بیا در شانتی د د خلاف سب پروگرام جوړی یقینا الله هو مولا هو دا الله د ماوند اجبریل سان صالح انکان مومنان املاکی فاض ذلك د فضل امداد دی ان د الله عطا ربکم قرید قضا ربو قرید رب د پیغمبر اسلام ان تعلق کنا کچر تلا کی تاس پیغمبر اسلام نو قرید چې بدل کی ور کی د الله بی بیان غرس تاسو نه تابعدار بی د الله ایمان علوی خان اجد کون کی اللہ تا طیبات تو بیس تو کی وے عابدات عبادت کون کی اللہ بھائی سیاحات نا روزہ دار بھائی صحیح بات نا خاندان والی کنڈی کنڈی او تلاکش اب کارا او باکر باکر نہیں پیغلی دے شمار آنا چھ پدا غزمانا کہ نبی اسلام دو بیبیان نخخی ویچا لوی دل اب ہم منگتا نخی ورکو نا خی خدای اتر کینی کی اشاره دی دا چې ستا دا خیریت چې دا او چتواله دا په دی وجه ستا د پیغمبر خدای په جدي تلا قدرت کې ستا د خیریت به ختم شي ان چې بل تر نکاو کې دا غي دا ستا د خیریت به غي تمیل او شي لکه او تر دې جماعت رو کوم دی نشا توي نو سنن ان دا د چتواله په دی دا ناظم دی یا نه دا د دې د ذلی امیر دی مثلا یا د علاقه امیر دی واشه نو دته دا اوچتواله په دې باندې ده چې دې هغه مشر چې کوم دې نادیم کړی دی اوس اوس کې چې مشر ولګ دې خفه شي او دې کټ کی دا غرواله ختم شه نو دا کرنګ پیغمبر خدای چې تر زو پوری تر هغه ته اوچته نو چې تا طلاق در کی اوس تا هغه اوچتواله به ختم شي او کوم چې بلو کی دا به اوچته شي یا ایو الذین آمنو نو مطلب چې په جماعت کې ته تاثر پیدا کې نو امیر به دوی باسي طلاق بدر کې نو بیا به خفه چې په جماعت کې ته جماعت اصول خلاف کې نو امیر به دوی باسي

علماء دي کله د دین دشمنان دي د دې خو د کمیشن د قران ختم کا قران بدنام کا او ته د قران خدمت کوي ا بدنام کا نو چې ته د دې ملزم کړی نه د تا نه من کیږي خو چې قران نه ویل نه غفزه پیږي نو که ته خبرو کې نو ستامره یاره نه خو علماء دي علماء مدموعه کان ته علماء پیځه دي کم کم وخت خو زای په در چا ډوډۍ خوړلې دي ار هغه دغه ته غیرت نه ختم شوه واغلو د بدعتیان ډوډۍ خوړلې ده پکې نه نه هغه کې بغیرت څه پات شي چې بدعتی ډوډۍ وخوري واغلو ظالم او تختو کوم په دې باندې دای دی جانم دی او به سر مصیر اډر بس زه د ورته را جانم اوس به سر نو پیش کړی د فار د ارکان د جماعت اصلور کې سرور قسمه ارکان به سرور ارکان بیانې دو ارکان هغه بیانې چې دا غي نسب ډیر چتو یا د اوچت جماعت ارکان د اوچت جماعت د پیغمبرانو خدمت لیکن هغه د اصول د جماعت خلاف وکړه نو هغه تباب روا شو هغه بیا هغه نسب نه دی بچ کړی شي ایو رکن بیانې چې دا یو غلط جماعت رکنو لیکن کله چې د هغه غلط جماعت بایکاټ وکړ او صحیح جماعت سره غرادن نشو نو الله بیا هغه اوچت ځای ورکړ دی چې د فرعون خدانه اته مرګره کې او اصلورم رو کن ذکر که ده بلباره که چه جماعتی اوچتو او عملیم تیکو نو اللہ دا غیر داتی بچه پیدا کن داتی بچه چه پا دنیا که دا غیر نامو نشان طالب و اللہ داتی ملگردر کی بیا چه بیا به تو کن انشاءاللہ دادری میزان نا بیانی ضرب اللہ مطلانا بیانی اللہ میسال دفار دا کتان کفرو کفرو پا مانا دا منافقان چه دا جماعت دا اصول نا انکار کرده بیان الله مثال د فردا کتانو چې کوپر کړی انکار کړی د اصول د جماعت نه امراته نوح نه د خدیر نوح علی السلام ا د خدیر لوط علی السلام کان تعوید ا دوه تحت دینه د لاندې د دوه بندګانو من عباد زماد بندګان صالحین نیکان د پیغمبرانو خدمت یعنی تنظیم یې ډیر اوچتو خو فخانتهما ودی دای نقصان وکړه دواړو پیغمبره خیانت د مراد دی خیانت دینی نه دینی نه ګوره خان خیانت دنیوي نه ده د پیغمبرانو خدای زنا نه کوي ګوره خیانت دنیوي یعنی منافقت کو فلم یو نه پخ پخلی باندې وي مسامل ګریو اپړه کې د تنظیم د اصول خلاف کو فلم یغنی انا ما نو پیدا ورنه کړی دواړو ته د دواړو پیغمبرانو انهما د دواړو نه من الله ده الله ده عذاب نسه شه ته چوه پا وسیله بچکی گی دینا اوچه تا وسیله شده ده خواهند خده او بیا اقا خواهند خوب تو معمولی خواهند نو پیغمبر ده او لرعظم پیغمبر ده نوح علی اسلام او لوت علی اسلام پا وسیله نبچکی گی خواهند چه خبال اقیده ایتیگ نیا منافقی وقیلت خلن نارا اول شو دنش ورطا سر دار خیلیم کن کن جهنم توکل در نکی قیامت کې نو دا اوس جهنم ته شه دنه شه ها رو دنه شه کنه عذاب برزخ باندې دلیل دی نو بدن خو به روح بدن او بدن نه کې په قیامت کې جهنم ته او دی دا کې الله دنه شه نو روح دنه کې لکه ته چې هغه صاحب یاسین قیلت خل الجنه دنه شه جنت ته هلته مونږ ویلو چې څه شه دنه شه بدن خو نو بدن خو بدن مکه پاتې شه دی روح دنه شه دی څنګه چې دا حدیث مضمون دی چې شهیدان له الله په جنت کې شنو مرغان جسم ورکی اگر دغه اگر د مسلم شریف حدیث دی دا کار دی ثابت را شو چې روح د نکیږي چې قیامت قائم شي بیا بدن د نکیږي جهنم ته پدر والله اوس مثال بیا نه دا هغه رکن چې تنظیم غلط او مخ غلط تنظیم کو لیکن چې دا هغه تنظیم اصول فرې خو دا صحیح تنظیم اصول خپل کړو نو الله ولا جنت کی ځای ور کړل و دا په الله ابي اني الله مثال د فاردا کړه چې ما راوړل دي د خدای د فرعون چې وسيله خو نه و اس قال تر به کړه چې دی ور په ما ابن لي جوړ کمالا ځان څنګه کور په جنت کې اخلاق کې مار فرعون دا غدا عمل نه اخلاق کې مار کوم د قوم ظالمانه ډیر خلک وایي چې دا په اخرت کې د نبی اسلام کی بیبی په قیامت نه ورته اذه چې دا یو ډیر ظالم بدبخت سړي بیبی او دې ډیر تکلیف ورته او د بل رکن سلورم چې دا غي نسب امټي کو جماعت مخو او د جماعت پر اصول هغه عملوم کړي آینه الله تاسو بچي پیدا کړي چې په تر قیامت پور داغه نامشاد نه نو دا چې کتم د خو جماعت رو کو نه اته د جماعت پر اصول باندې عمل وکړي الله وته نو کلی کلی بچي پیدا کړي شاگردان به دي دا شانته ستا خپل بچي وي چې په دنیا کې ډوره کاروږي ان شاء الله به قربان و مریم ابیان الله مثال د مریم لور د عمران هغه احسن فرجا چې پاک ساتو خپل عورت سره فنفخنا فی نفوک و منگا پا فی انفم فی فرجا پا گریبان داری که امی روح نا دا خپلو کمنا و تا دا قد فرج دا قمی سلور فروج بی کنا ما ویل و مخ که دیو صورت که ادوه دا لستور فرج وی سوری تا نو سلور سوری بی یو دا یو لستونی بنده بلن ایو دا مرای دا غار ایو دا لمن دا لاندی نو گریوان تعبیر کے فرصہ نفانفہ ناپی نبوکو منگا فی پتی گریوان دے دیکھے جبریل اسلام میں روح نادب اکم دمانگنا وصدقت بھی کلمات ربیا حدیث تصدیق کرو پا اخکام ذرق پل باندے اپا کتابون دا اللہ باندے ودادا من القانتین دا جدکون کن اللہ تا دا اللہ سورتونوں پا یو نحج روانو دا ٹھول مقصدو ترغیب الجهاد والانفاق د سورته حدید د شروع حدید یو مجادله دوا حشر دری او امتحنه صدور سب پینزه جمعش پاگ منافقون و تغابون اتا تغابون اتا ام ام ها طلاق نه او تو تحریم لسا ما ایک برسل دعای مخیر